شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما بچه های نازو خیلی دوست داره. عزیزای من سلام، گلگلی های من سلام، الهی که سالم باشید. بچه ها شما خواهر و برادر کوچکتر از خودتون دارین؟ بله، خیلی خوب، مراقبشون هستین، دوستشون دارین. میدونین باباها و مامانا شماها رو چقدر دوست دارن؟ بله، خیلی زیاد. حالا وقتشه بریم سراغ یه قصه بسیار قشنگه، قصه که اسمش هست سنجاب کوچولو و برادر کوچولوش. یکی بود یکی نبود. تو خونه یه سنجاب ها یه اتفاق خوب افتاده بود. بچه ها بگم چه اتفاق خوبی بود؟ خیلی خوب، نینی سنجاب به دنیا اومده بود. سنجاب کوچولو صاحب یه برادر شده بود. نینی سنجاب خیلی ریزه میزه و با نمک بود. سنجاب کوچولو از دیدن برادر کوچولوش خیلی خوشحال شد، میخواست بغلش کنه و باهاش بازی کنه، اما مامان اجازه نمیداد. میگفت نینی هنوز خیلی کوچولوه، باید صبر کنیم تا بزرگتر بشه. سنجاب کوچولو گفت پس مامان جون بیا تو با من بازی کن. اما مامانم نمیتونست با سنجاب کوچولو بازی کنه، چون دائما نینی رو بغل میکرد، بهش غذا میداد، مواظبش بود. سنجاب کوچولو رفت توی اتاق و با اسباب بازیاش بازی کرد، اما زودی حوصله‌اش سر رفت و خسته شد. عصر که شد بابا سنجاب اومد خونه. سنجاب کوچولو تا بابا سنجاب رو دید خیلی خوشحال شد، رفت تو بغل بابا. بابا تا اومد سنجابو بغل کنه، نینی سنجابه گریه کرد و مادر اونو داد بغل بابا سنجابه. سنجاب کوچولو ناراحت شد، رفت توی اتاقش، روی تختش خوابید و پتو رو روی سرش کشید. مدت گذشت، مامان سنجابه صدا زد سنجاب کوچولو عزیزم غذا آماده است بیا، اما اون جوابی نداد. باباش صداش زد بیا بیا فندق پلو داریم. بازم سنجاب کوچولو جوابی نداد. مامان و بابا اومدن پیش سنجاب کوچولو، ولی دیدن سنجاب سرش کرده زیر پتو داره قصه میخوره. بابا سرفه کرد، یعنی من اینجام، ولی سنجاب کوچولو اصلا تکون نخورد. مامان گفت عزیزکم سنجابکم. چشمای سنجاب کوچولو پر از اشک شد، گفت شما منو دوست ندارین، فقط نینی کوچولو رو دوست دارین. مامان و بابا سرشون انداختن پایین و یکمی فکر کردن، بعد دوتایی با هم دستای سنجاب کوچولو رو گرفتن و از روی تخت خوابش اونو بلند کردن و حسابی تابش دادن. سنجاب کوچولو خندش گرفت. مامان و بابا باز هم سنجاب کوچولو رو توی هوا تاب دادن. حالا دیگه سنجاب کوچولو بلند بلند میخندید. یه دفعه صدای گریه نینی سنجابه بلند شد. مامان و بابا هنوز داشتن با سنجاب کوچولو بازی میکردن. سنجاب کوچولو دلش برای نینیشون سوخت و گفت مگه صدای گریه نینی رو نمیشنوین؟ بیایید بریم ساکتش کنیم. مامان و بابا و سنجاب کوچولو ستایی با هم رفتن که پیش نینی کوچولو باشن. بعد اینکه نینی ساکت شد، ستایی با هم سر سفره نشستن تا فندق پلو بخورن. بابا به سنجاب کوچولو گفت بعد شام دوتایی با هم نقاشی میکشیم، اما ببینم چه نقاشی بکشیم. سنجاب کوچولو نگاهی به نینی که خواب بود کرد و گفت نقاشی من و نینی رو با هم بکشیم. بابا دستی روی سر سنجاب کوچولو کشید و گفت بعد نقاشیمون رو قاب میکنیم و میزنیم به دیوار. سنجاب کوچولو خندید. مامان سنجاب صورت سنجاب کوچولو رو بوسید و گفت ما شما دوتا رو خیلی دوست داریم. و بعد یه بشقاب فندق پلو جلوی سنجاب گذاشت. سنجاب کوچولو حالا خیلی خوشحال بود، خیلی. خب گلگلیای من، قصه خوبی بود نه؟ راستی عزیزای من، شما میدونین که مامان باباها همه بچه هاشون رو به یه اندازه دوست دارن. اگه بچه کوچولوی تو خونه دارین و مامان بابا بیشتر مواظب اون هستن، به خاطر این نیست که اونو از شما بیشتر دوست دارن، به خاطر اینی که اون کوچولوه و هنوز نمیتونه خیلی از کارها رو انجام بده. باید مراقبش باشن. تازه شما میتونین به مامان بابا کمک کنین، مراقب خواهر کوچولو، برادر کوچولوتون باشه. قربون کمک کردنتون برم، قربون شما عزیزای دلم که همه این چیزا رو بهتر از ما میدونین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Going